bardzo serdecznie pozdrowić waszą całą ekipę, która w tej chwili prowadzi program trzeci. I wzajemnie. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Tu program trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy wtorek, 19 dzień listopada. Jest już piąta. Czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Po golu dla Szkocji w ostatniej minucie polscy piłkarze żegnają się z europejską elitą. PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe PiS-u, partia zapowiada skargę. Są zarzuty dla mężczyzny, który w Kujawsko-Pomorskim postrzelił w trakcie szkolenia uczestnika kursu. Po przegranej ze Szkocją biało-czerwoni wypadają z elity. Na Stadionie Narodowym polscy piłkarze zostali pokonani przez Szkotów 1-2 i żegnają się z najwyższą dywizją Ligi Narodów. Grający w Interze Mediolan Piotr Zieliński tak podsumowuje spotkanie i całe rozgrywki. Trzeba wykończyć tę akcję, bo później byśmy rozmawiali o innych meczach, o innej ilości punktów i pewnie sytuacja też w tabeli byłaby inna. No. Także na pewno idzie to w dobrym kierunku, tylko ta obrona na pewno martwi i tutaj trzeba poprawić. Ale to nie jest tylko obrona i bramka, to jest cały zespół, także tutaj musimy na pewno więcej dawać od siebie, bardziej być skoncentrowanym i, no i czuć też momenty, tak, podczas meczu. Tracimy gola w ostatniej praktycznie akcji, gdzie remis też dawał nam to utrzymanie. W 59 minucie pięknego gola dla biało-czerwonych strzelił Kamil Piątkowski. Pogorszenie pogody na południu i wschodzie kraju, alerty przed śliskimi drogami i chodnikami są na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Małopolsce i na Śląsku. Ostrzeżenia IMGW obowiązują do 9. Deszcz ze śniegiem i śnieg prognozowany jest dziś w całym kraju. Będą też burze i silny wiatr. Załamanie pogody dotknie tereny popowodziowe na południowym zachodzie. Tam będzie intensywnie padał deszcz. Prognozowana suma opadów na zachodzie Sudetów nawet do 25 litrów na metr kwadratowy, a w nocy z wtorku na środę do około 20 litrów na metr kwadratowy. Nieco niższe sumy opadów prognozowane są na wschód tego regionu. Mówi synoptyk Michał Kowalczuk. W całym kraju wiatr może dziś osiągać prędkość do 60-65 km na godzinę. Dopiero gdy Sąd Najwyższy oddali skargę, partia traci prawo do subwencji. Tak mówi po decyzji o odrzuceniu sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości za zeszły rok przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Subwencja jest tak długo wypłacana, dopóki Sąd Najwyższy nie oddali skargi, więc i tak moim skromnym zdaniem trzeba poczekać na rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego w zakresie odrzucenia sprawozdania przez Państwową Komisję. Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało, że odwoła się od decyzji PKW. Jeśli Sąd Najwyższy ją utrzyma, PiS straci subwencję w wysokości 75 milionów złotych. Zarzuty usłyszał mężczyzna, który podczas szkolenia postrzelił kursanta, potwierdza policja w Żninie w Kujawsko-Pomorskim. Incydent jest na filmie zamieszczonym w mediach społecznościowych. Widać na nim, jak mężczyzna w kamizelce z napisem sędzia Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego przeładowuje strzelbę i przypadkowo strzela do uczestnika szkolenia. Choć mężczyzna był w kamizelce z napisem sędzia PZSS, to Polski Związek Strzelectwa Sportowego odcina się od sprawy, wyjaśnia rzecznik związku Włodzimierz Gałecki. Nie jest to sytuacja, która się wydarzyła na jakichkolwiek zawodach pod egidą Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Nie jesteśmy z nią związani, z tą sprawą, nie zajmujemy się nią. Do zdarzenia doszło 21 września na strzelnicy w miejscowości Godawy w gminie Gąsawa. Po zbadaniu sprawy przez policję i prokuratora, wyjaśnia rzecznik policji w Żninie, aspirant Michał Robakowski, mężczyzna usłyszał zarzut. Nieumyślnego narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Mężczyzna, któremu postawiono zarzuty, złożył wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, dlatego akta sprawy zostały przekazane do prokuratury. Witold Banach, Polskie Radio. Mija 1000 dni od rosyjskiej napaści na Ukrainę. Kijów odpiera agresję dzięki wsparciu zachodnich państw. 2 dni temu prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden dał zielone światło na wykorzystanie amerykańskiej broni do ataków na cele w głębi Rosji. Decyzję Waszyngtonu skrytykował węgierski minister spraw zagranicznych. Stwierdził, że może doprowadzić do rozszerzenia wojny na skalę światową. Peter Szijjártó jednoznacznie wypowiedział się przeciwko decyzji Joe Bidena. Według węgierskiego ministra decyzja amerykańskiego prezydenta została podjęta wbrew woli Amerykanów, którzy na nowego prezydenta wybrali Donalda Trumpa. Mam wrażenie, że prowojenne elity polityczne po obu stronach oceanu przypuszczają ostatni, desperacki, kulawy atak na nową rzeczywistość i wolę ludzi, ocenił szef dyplomacji Węgier. Słowa padły po posiedzeniu Rady Ministrów Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej w Brukseli. Peter Szijjártó uważa, że większość brukselskich urzędników, a także przedstawicieli unijnych państw podziela zdanie amerykańskiego prezydenta. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na południowym wschodzie, opady deszczu ze śniegiem, a także mokrego śniegu. Nad ranem w zachodniej połowie kraju może być ślisko, możliwa właśnie ta lokalna śliskość na drogach, a na południowym zachodzie przejściowo może się pojawić opad marznącego deszczu. To też nie będzie poprawiało warunków, szczególnie na drogach. Na termometrach w ciągu dnia od 2 stopni, miejscami na północy do 9, również w centrum i na południu kraju. Tutaj najcieplej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. A na zegarze już 5 minut po 5. Elżbieta Różycka, Radek Nałęcz. Mówimy dzień dobry. Yeah. Dzisiaj w Pałacu na Wyspie w Warszawie odbędzie się spotkanie szefów MSZ, unijnej Wielkiej Piątki i Wielkiej Brytanii. Rozpocznie się to spotkanie od śniadania. To będzie takie śniadanie robocze. Potem również plenarne rozmowy zostały zaplanowane. Na tym spotkaniu między innymi szefowie MSZ Polski, Niemiec, Francji i Włoch wezmą udział. Z pewnością będzie dyskutowana kwestia Ukrainy i wojny, która toczy się za naszą wschodnią granicą. Zresztą dzisiaj jest tysięczny dzień agresji Rosji na Ukrainę. Również w Brukseli posiedzenie ministrów obrony państw UE się odbywa. Ministrowie omówią wsparcie wojskowe dla Ukrainy. Także specjalna sesja Parlamentu Europejskiego i wystąpienie online prezydenta Wołodymyra Zełenskiego zostało zaplanowane, a w Rio de Janeiro w ramach szczytu państw grupy G20 to też jest jeden z tematów spotkań. Oprócz tego, że jest rozmowa związana z przeciwdziałaniem głodu i ubóstwu, także finansowaniem walki ze zmianami klimatu, to również w agendzie znalazła się wojna w Ukrainie, również na tym spotkaniu. Natomiast my przypominamy o tym, że wojna trwa już zdecydowanie dłużej. Konflikt pomiędzy Rosją a Ukrainą rozpoczął się w 2014 roku, jednak to ponad dwa lata temu wybuchł ze wzmożoną siłą. Trzeba pamiętać o tym, że wojna rozpoczęła się 10 lat temu, a od inwazji na pełną skalę minęło 1000 dni. Tak powiedział polski medyk pracujący na polu walki Damian Duda. Są ludzie, którzy są na tej wojnie od samego początku. Ja pierwszy raz pojawiłem się w okopach pod koniec 2014 roku. Trzeba powiedzieć, że te 1000 dni, można powiedzieć, z każdym miesiącem wniosły inny obraz tej wojny. Ta wojna bardzo mocno ewoluuje, sposoby walki ewoluują. Ta wojna robi się bardziej brutalna, bardziej bezwzględna. To, co mieliśmy na początku tego konfliktu, całkowicie jest zaktualizowane w chwili obecnej. Chociażby masowe użycie dronów FPV, których na początku pełnoskalowego konfliktu nie było. W lutym 2014 roku Rosja zaatakowała Ukrainę na wschodzie i południu kraju. Wcześniej w Ukrainie rozpoczęły się przemiany, których nie akceptowały władze na Kremlu. Chodzi m.in. o rewolucję godności. Wtedy rozpoczęły się też masowe protesty Ukraińców na Majdanie w Kijowie. W czasie tych wydarzeń z rąk sił bezpieczeństwa zginęło około 100 osób. Ostatecznie ówczesny prorosyjski prezydent Wiktor Janukowicz stracił stanowisko i uciekł do Rosji. Do tego tematu będziemy dzisiaj wracać przez cały dzień w Trójce, a teraz 13 minut po piątej. Na nowo miał wybuchnąć świat. Mieliśmy być naprawdę blisko, odmienić szare dni. Domowe ognisko. Mieliśmy lecieć na księżyc. Paszportu miało zabraknąć stron, ale dziś brakuje tu nieznośnej lekkości. Miałaś tu ze mną być, rzucić się w największą fal. Mieliśmy zwiedzić Rzym, nawinąć na uszy makaron. Miałaś za rękę trzymać noc i dzień. Chciałaś nakręcić film, miałaś tu ze mną być. Zabawie miało nie być końca. Mówili o nas Bonnie i Clyde. To zdarza się raz na milion lat. Zakochany jak kundel, włoską kolację chciałem mieć. Miały lecieć fajne piosenki, fajne życie miało być. Ale dziś brakuje tu tylko ciebie. Miałaś tu ze mną być, rzucić się w największą spal. Mieliśmy zwiedzić Rzym, nawinąć na uszy makaron. Miałaś za rękę trzymać noc i dzień. Chciałaś nakręcić film, miałaś tu ze mną być. Zabawie miało nie być końca. Jeszcze nie miało nie być końca. Coś mi świta w Trójce i Rubens, to już za nami, 16 minut po piątej. No to teraz Elon Musk pojawi się. Wielokrotnie będziemy używać tego nazwiska w tym wejściu i to w dwóch kontekstach. Pierwszy to podbój przestrzeni kosmicznej, a drugi podbój przestrzeni internetowej. No to warto dodać, że dzisiaj szósty lot testowy rakiety Starship najprawdopodobniej wydarzy się. To rakieta należąca do firmy SpaceX Elona Muska. Największa na świecie rakieta, która poleciała w przestrzeń kosmiczną. Wcześniej lot zapowiadany był na poniedziałek, 18 listopada, ale jak podała firma SpaceX, to 30-minutowe okno startowe otworzy się o godzinie 16 czasu CT, a w Polsce będzie to godzina 23, czyli to dziś właściwie na koniec dnia, patrząc z polskiej perspektywy, się wydarzy kolejny testowy lot rakiety Starship. I to jest ta pierwsza informacja. A druga informacja, rywalizacja internetowa. Nawet 1 000 000 użytkowników dziennie zakłada konto na Blue Sky. Ta platforma ma być alternatywą dla byłego Twittera, obecnie portalu X, który stał się własnością Elona Muska. Na antenie Polskiego Radia 24 zastępca szefa redakcji Money.pl Michał Wąsowski powiedział, skąd w ogóle bierze się ta decyzja o zmianie, jakie są czynniki tej zmiany. Pierwszym jest sprzeciw wobec Elona Muska, który wspierał Donalda Trumpa w trakcie wyborów prezydenckich, a drugim zła polityka wykorzystywania danych. Ta wielka przesiadka spowodowana jest dwoma rzeczami. Po pierwsze, sprzeciwem wielu osób wobec działań Elona Muska, który poparł w kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa i będzie w jego gabinecie. I po drugie, w mniejszym stopniu, ale to też jest istotne, polityką wykorzystywania danych do trenowania sztucznej inteligencji. To znaczy wszystko, co umieszczamy na Twitterze, będzie wykorzystywane do tego trenowania. No i pewnie też na Facebooku również, a to interesy z kolei Marka Zuckerberga. Ekspert podkreślił, że jest za wcześnie, by mówić o tym, czy Blue Sky sprawi, że platforma X upadnie. Dodał, że Blue Sky ma dwie zalety, które mogą przyciągać internautów. Według niego to brak motywów politycznych w trakcie jej założenia oraz brak reklam. Blue Sky powstał w 2021 roku z inicjatywy współzałożyciela Twittera Jacka Dorseya, ale dynamiczny wzrost liczby użytkowników odnotowuje dopiero w ostatnich miesiącach. W połowie września korzystało z niego 10 milionów, a teraz już 16 milionów użytkowników. Również coraz więcej Polaków zakłada konto na platformie Blue Sky, która ma być alternatywą do X-a właśnie. 19 minut po piątej. To coś mi świta w Trójce. Daryl Hall i John Oates, Man Eater, już teraz. Watching a wedding, well, she's sitting with you, but her Cześć, świta w Trójce. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny poinformował o wykryciu zmutowanego wirusa polio w próbkach warszawskich ścieków, ale uspokajamy, na razie nie ma powodu do zmartwień. Jak mówi dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny, można było się jednak tego spodziewać. Wyhodowanie takiego wirusa ze ścieków w Polsce oznacza, że być może ktoś do Polski przyjechał, kto był szczepiony tą szczepionką kilka lat temu, a jest teraz nosicielem takiego wirusa i rozprzestrzenia go w środowisku. Czy to oznacza, że grozi nam epidemia polio? Nie, nie oznacza to epidemii polio. Profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz, krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii. Natomiast oznacza to, że w ramach prowadzonego monitoringu wychwyciliśmy pewne zdarzenie, pewną sytuację, która wymaga reakcji z naszej strony, czyli właśnie wzmożonego monitoringu, dodatkowych działań w postaci sprawdzenia, jak wygląda stan zaszczepienia populacji, i to jest kluczowe działanie. Tutaj dobrze rozumuję, że ten monitoring jest związany z tym, że na przykład szczepienia w Ukrainie, one wciąż mają tą postać taką szczepionek zawierających żywego wirusa. Tak, jak najbardziej. Profesor Magdalena Wieczorek z Zakładu Wirusologii PZH. W Ukrainie stosowana jest szczepionka doustna i dlatego też wykrywamy szczepy szczepionkowe w Polsce. I też jest to związane, że tuż przed wybuchem wojny były odnotowane sytuacje krążenia szczepu szczepionkowego w populacji ukraińskiej, zmutowanego, czyli tak zwanego szczepu VDPV. Jest to takie zalecenie też Światowej Organizacji Zdrowia dla krajów graniczących z Ukrainą, biorąc też pod uwagę to, że dużo uchodźców z Ukrainy napłynęło na teren Polski oraz krajów ościennych, żeby monitorować tą sytuację, żeby nie dopuścić do powrotu polio w Europie. Panikować czy nie panikować? Absolutnie nie panikować. Podchodzimy do tego spokojnie. Pamiętamy o podstawowych zasadach sanitarno-higienicznych. Myjemy ręce, dezynfekujemy, staramy się zachować ten odpowiedni dystans, czyli krótko mówiąc, to co zawsze Państwu powtarzamy przed okresem intensywnych infekcji wirusowych, choćby w sezonie jesienno-zimowym. I druga rzecz, sprawdźmy swój stan zaszczepienia. Jeżeli jesteśmy zaszczepieni, jesteśmy spokojni, możemy być spokojni. A jak się okazuje, to jaką szczepionką byliśmy w przeszłości szczepieni, można sprawdzić na stronie internetowej szczepienia.info. Dla jasności, każdy z nas powinien przyjąć 4 dawki takiej szczepionki. Jeśli którejś z nich brakuje, zawsze można je uzupełnić. Warto zwrócić na to uwagę, zwłaszcza w przypadku małych dzieci, bo według oficjalnych statystyk poziom wyszczepienia maluchów do 3 roku życia wynosi 86%. A jeśli chodzi o monitoring ścieków, to jest on prowadzony w kilku miastach, nie tylko w Warszawie. Również próbki pobiera się w Gdańsku, we Wrocławiu, w Krakowie, Lublinie i Rzeszowie. A tematem zajął się Kuba Witkowski. Teraz 25 minut po 5 i Fontaine's DC Favorite u nas na antenie. We'll be right back. 9.30 zbliża się. To jest czas, żeby przedstawić skrót najważniejszych doniesień z kraju ze świata. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Polska reprezentacja wypada z elity. Po porażce ze Szkocją 1-2 polscy piłkarze spadli z najwyższej dywizji Ligi Narodów. Tak o meczu mówi były reprezentant Michał Żabłakow. Coś mi podpowiadało, że ten kapitalny gol Kamila Piątkowskiego skończy pasmo niefarta, jakichś takich dziwnych okoliczności, pecha i że może nie skończy to się wielką nagrodą, ale osiągnięciem celu, jednym punktem, remisem i prawem do obronienia się w Lidze Narodów w dywizji A w barażach. A to na sam koniec nastaje taka okoliczność, która komentatorowi tak naprawdę zrzednie mina, klapie głos i opadają ręce. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Ja myślę, że musimy ochłonąć i w głowach coś zaświtnie. Trener Polaków Michał Probierz po przegranej oświadczył, że nie zamierza podać się do dymisji. Mam pomysł na tę drużynę. Mimo wyniku idziemy w dobrym kierunku, powiedział selekcjoner. Awaria dwóch podmorskich kabli telekomunikacyjnych na Bałtyku. Jeden biegnie na dnie morza między Litwą a Szwecją, drugi łączy Helsinki z niemieckim Rostockiem. Władze Finlandii i Niemiec wszczęły śledztwo w sprawie możliwego sabotażu. Nie jest jasne, czy kabel między Litwą a Szwecją uległ awarii w wyniku uszkodzenia, czy został celowo przerwany. W drugiej połowie grudnia do użytku oddana zostanie północna obwodnica Krakowa. To 12-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej na obrzeżach miasta. Trasa S52 miała być gotowa już we wrześniu, ale przez opady deszczu i badania archeologiczne roboty się przedłużyły. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że teraz na miejscu trwają ostatnie prace. Pełny serwis Trójki o 6. We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na południowym wschodzie i opady deszczu ze śniegiem, a także mokrego śniegu. To nam szykuje pogoda dzisiaj. Nad ranem w zachodniej połowie kraju może być ślisko. Również proszę uważać na południowym zachodzie. Tutaj przejściowo może pojawić się opad marznącego deszczu. Na termometrach w ciągu dnia od 2 stopni na północy do 9 stopni w centrum i na południu kraju. Coś mi świta. 32 minuty po piątej, no to teraz Pudelsi, uważaj na niego, a już za chwilę będziemy Państwu przypominać, że zbliża się czas zgłoszenia się po wyprawkę szkolną. To proszę zostać z nami, będzie taka przypominajka dla wszystkich rodziców. Uważaj na niego, dziewczyny, kolego, uważaj na niego. Uważaj na niego. Jest z metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Jego oczy marzące, jego usta drwiące, jego aury pachnące. Uważaj na niego. Jego kosmetyki, jego taty fabryki, jego kraje gorące. Pokaż mi śniegi. Zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi. Szepcą do ucha jego usta drwiące. Po białej łące były rytmy gorące. Było tango gorszące. A niech sobie gadają, a kelnerzy podają owoce morzem pachnące. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią. Ona chodzi gdzieś w gości, ona się złości, musi nadrabiać zaległości. Ciągle u koleżanki, nie ma czasu na randki, zdaje egzamin dojrzałości. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią. Więc uważaj na niego, dziewczyny, kolego, kiedy wpadniesz z nią na niego. Jest z metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepcą do ucha jego usta drwiące. sobą, a jego usta drwią. Pudelsi, uważaj na niego. Nie poszło wczoraj polskiej reprezentacji, to już wiemy, ale też nie poszło, jeżeli chodzi o tenis. Iga Świątek i Katarzyna Kawa stoczyły fascynującą batalię z Sarą Errani i Jasmine Paolini. W drugim secie było 5-1 dla Polek, ale natchniona pogoń mistrzyń olimpijskich dała Włoszkom awans do finału Pucharu Billie Jean King. No i niestety nie udało się wygrać tego spotkania. No to teraz zmieniamy temat i teraz skupimy się na tym, że zostało niewiele czasu na złożenie wniosku. Do 30 listopada można składać wnioski o tak zwaną wyprawkę szkolną, przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł przysługuje uczniom od 7 do 20 roku życia oraz osobom uczącym się w wieku do 24 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności. Ze wsparcia nie mogą skorzystać dzieci uczęszczające do zerówek oraz studenci. Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS w województwie kujawsko-pomorskim, mówi, że na złożenie wniosku zostało niespełna 2 tygodnie. Dodaje również, że niezłożenie wniosku do końca miesiąca będzie skutkować utratą tych środków. Termin składania wniosków upływa 30 listopada. Po tym terminie możliwość złożenia wniosku będzie dostępna jedynie w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20 roku życia uzyska po 30 listopada orzeczenie o niepełnosprawności. W przeciwnym razie środki przepadną. Krystyna Michałek dodaje, że wniosek o 300+ możemy złożyć na kilka sposobów. Przez e-ZUS, czyli Platformę Usług Elektronicznych ZUS, za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mobilnej mZUS, a także poprzez portal Empatia lub bankowość elektroniczną. To przypominamy, do 30 listopada jest czas, żeby właśnie taki wniosek o wyprawkę szkolną złożyć. Sposobów jest wiele, więc proszę nie przegapić. 23 minuty do godziny 6. Faith No More już teraz. Get up. To teraz w ramach audycji Coś mi świta zabierzemy Państwa do Chile. Przetrwały prawie 1000 lat, ale teraz są poważnie zagrożone geoglify, czyli wielkie rysunki na ziemi na pustyni Atacama w północnym Chile są coraz bardziej rozjeżdżane, proszę sobie wyobrazić, przez miłośników offroadowych szaleństw. Miejscowa ludność, aktywiści społeczni oraz naukowcy chcą je uchronić przed dalszym zniszczeniem, jednak co ciekawe, niekoniecznie opowiadają się za tym, aby usunąć już powstałe zniszczenia. Geoglify powstają na różne sposoby. Czasem przez ułożenie w specjalny wzór kamieni, czasem przez wyrycie ich w skale, a czasem przez wykopanie płytkich i wąskich rowków. Te na chilejskiej pustyni Atacama wykonano głównie na trzeci z tych sposobów. Jest ich w sumie prawie 5000, a najsłynniejszy jest mierzący 119 metrów gigant z Atacamy, czyli rysunek przedstawiający prawdopodobnie prekolumbijskiego szamana. Inni doszukują się tam także rolniczego kalendarza. Wiele z chilejskich geoglifów przedstawia zwierzęta, a inne to po prostu geometryczne wzory. Jak tłumaczy dyrektor Wydziału Ochrony Dziedzictwa Narodowego we władzach regionu Tarapacá, José Barraza, ogromne pustynne rysunki odgrywały też bardzo praktyczną rolę. W dawnych czasach tę znajdującą się u podnóża Andów pustynię przemierzało wiele kupieckich karawan. Geoglify najlepiej podziwiać z powietrza, ale z wyżej położonych terenów też je pięknie widać. Służyły do oznaczania miejsc, w których znajdowały się źródła wody oraz miejsc, gdzie kupcy spotykali się, aby handlować. Jak dodaje José Barraza, geoglify stworzono tak zręcznie, że przez prawie 1000 lat oparły się naturalnej erozji. Ale ich twórcy nie przewidzieli innych przyszłych zagrożeń. Wiele geoglifów jest zniszczonych, bo w tej części Atacamy popularne są pustynne rajdy jeepami, motocyklami, a nawet ciężarówkami, a kierowcy często nie zwracają uwagi, po czym jeżdżą. Geoglify, które przetrwały tyle pokoleń, mogą już kolejnego pokolenia nie doczekać. Mieszkańcy okolicy od lat walczą o to, aby całkowicie zakazano wjeżdżania na tę część Atacamy samochodami. Jeden z inicjatorów tych działań, Angelo Araya, długo musiał przekonywać urzędników. Udało nam się szybko pozyskać jako sojuszników naukowców i kierownictwo regionalnego muzeum, ale z urzędnikami było trudniej. Powstały pewne ograniczenia, ale wciąż nie ma całkowitego zakazu i pojazdy z napędem na 4 koła nadal rozjeżdżają geoglify. A to nie jest tylko dziedzictwo Chile, to dziedzictwo całej ludzkości. Część mieszkańców okolicy, gdy już wszystkie geoglify zostaną zabezpieczone, nie ma zamiaru domagać się ich rekonstrukcji. Zdaniem Angelo Araya pozostawienie śladów opon będzie przypominać, jak kruche jest ludzkie dziedzictwo kulturowe i motywować do jego lepszej ochrony w innych częściach świata. Przypominamy, że Atacama to jedno z tych najsuchszych miejsc na świecie, razem z Saharą, a także z Gobi. Pustynia Atacama, geoglify rozjeżdżane przez tych, którzy kochają offroad, a tematem zajął się Michał Strzałkowski. marmurowe podłogi, przeszklone ściany, klasyczny ponadczasowy projekt wnętrza, a do tego też inteligentny dom, a właściwie systemy inteligentnego domu, 5 kondygnacji, 10 sypialni, do tego też miejsce na 8 samochodów w garażu, siłownia z sauną, no i jeszcze winda, która łączy wszystkie piętra. To jest ta rekordowa nieruchomość, właściwie rekordowa za sprawą ceny na warszawskim Żoliborzu, 50 milionów złotych, za tyle sprzedano dom, bijąc właściwie dwukrotnie ten dotychczasowy rekord z Saskiej Kępy, gdzie 25 milionów ktoś kiedyś zapłacił za takie własne M, chciałoby się powiedzieć. O tym już mówiliśmy w przeglądzie prasy, a teraz, i to w sumie brzmi jak sen, a teraz warto zejść na ziemię, ponieważ oferty mieszkaniowe w Polsce wciąż szokują. 2000 zł za miesięczny wynajem mieszkania, które według polskich przepisów jest tak małe i właściwie za małe, aby stać się kojcem dla psa. Więcej o mikrokawalerkach, nie tylko w polskim wydaniu, już teraz Józef Niewiarowski. Ostatnio furorę w sieci robi trend pod tytułem Warszawskie zapalenie opon mózgowych. Warszawiacy przedstawiają na TikToku swoje objawy bycia warszawiakiem. Rzeczy, które świadczą o tym, że dostałem warszawskiego zapalenia opon mózgowych. Zaczęłam chodzić na pilates. Macza, zamawianie jedzenia do domu, fitness, cateringi, taksówki. Wszystko się zgadza. Choć tak naprawdę w Warszawie, jak i w innych dużych miastach o prawdziwe bóle głowy przyprawić mogą ceny mieszkań. 1960 zł miesięcznie plus 290 zł czynszu. To cena, jaką zaproponowali właściciele 8-metrowej mikrokawalerki. Podałbym taki przykład bardzo zbliżony. W 2015 roku za ponad 4000 zł, w przeliczeniu oczywiście, było do wynajęcia 6 metrów kwadratowych. I o tym wspominał Daily Mail, bo sprawa dotyczyła Londynu. Ekspert rynku mieszkaniowego Bartosz Turek z HR Investments. W 2016 roku, o tym donosił The Guardian, w Paryżu na strychu ktoś wydzielił 5 metrów kwadratowych ze skosami. Tam się ledwo mieściło łóżko i umywalka i to kosztowało 350 euro miesięcznie. A mówimy o sytuacji sprzed 10 lat. Jednak tę ofertę Bartosz Turek traktuje z przymrużeniem oka. Możliwe, że całe ogłoszenie to jedynie żart. Chętnie bym o to zapytał samego autora, ale nie odbiera telefonów. I najpewniej wcale nie mówi po polsku. Polski Instytut Ekonomiczny wyliczył, że rynek mikrokawalerek wciąż rośnie. Tylko rok temu udział mieszkań mniejszych niż 25 metrów kwadratowych wzrósł z 5,2% do 6,5%. Z chowu klatkowego w Warszawie śmieje się dziś cały internet. Ale wiecie, że zgodnie z ustawą o ochronie praw zwierząt pies o wysokości do 50 cm kłębie musi mieć kojec o wielkości co najmniej 9 metrów kwadratowych? Mem o niemoralnych deweloperach doczekał się nawet własnej pozycji w tegorocznym konkursie na młodzieżowe słowo roku. Słuchaj dziecko, wiem, że wylewasz azbest! Wyglądasz mi na dewelopera! Choć deweloperzy doczekali się mema, mikrokawalerki mają swoje praktyczne zastosowanie. Taka nieruchomość może być potrzebna dla kogoś, kto na przykład w Warszawie musi być tylko kilka dni w miesiącu, a gdyby korzystał z oferty hotelowej, no to wystarczy, że tylko kilka dni przenocujemy w tak małym metrażu, aby zaczęło nam się to opłacać. A no 8-metrowe mieszkanie za 2000 raczej nie znajdzie się chętny. W tej samej cenie w okolicy można znaleźć mieszkanie 2 lub 3 razy większe. Przypominamy, tematem zajął się Józef Niewiarowski, a teraz w trójce Prince. Turns into sky, I know Mars could not be too far behind. Cause baby, this kind of beauty, it's got no reason to ever be shy. Cause honey, this kind of beauty, the kind that comes from inside. Could you be, could you be the most beautiful girl in the world? So beautiful, beautiful. It's plain to see, plain to see. You're the reason that God made a girl. I to by było na tyle. Dziękujemy bardzo. Jeszcze The Weekend przed nami. Elżbieta Różycka, Radek Nałęcz, dobrego dnia życzymy. A już za chwilę poranne zapraszamy do Trójki i Robert Grzędowski. Autopromocja. Nowa powieść Ignacego Karpowicza w Trójce, inspirowana historią przyjaźni lotników Żywirkiej Wigury. Ludzie z nieba. Czyta Marcin Hycnar. Jak mam na imię? Franciszek. Wyrwało mu się z ust dość cicho, by nie zwrócić uwagi, i wystarczająco głośno, by dało się zrozumieć. Muzyka Piotr Mos. Dzisiaj około 11:45. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.